En Radio Melide, e xa lle lo contábamos a primeira hora, os rapaces e rapazas do Instituto de Melide de segundo de bacharelato fixeron un bo traballo con respecto a este 25N e está xa colgado nas redes sociais do Concello de Melide. Polo tanto, convídolles a que acudan a ese Facebook do Concello de Melide para poder ver ese resultado. Outro lado do fío telefónico está Irache López, ela é unha das alumnas que participou nesa peza audiovisual. Visual. Irache, moi bos días. Buenos días. Irache, para as persoas, aínda moi cediño, son as 11 da mañá, para as persoas que aínda non viron esa peza audiovisual, contanos, en que consistiu? Pues consiste en unha grabación sobre utilizando frases de Rosalía de Castro e narrando su vida, producida pues, en contra de la violencia de género por el día de hoy. Que podemos encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Uh-huh. ¿Y cómo fue la experiencia de rodar esta cortometraje? Yo creo que ha sido muy interesante para todos y de hecho pues nos lo hemos pasado bastante bien, aunque creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene y que no es algo que haya que tomarse a risas. Uh-huh. Imos polo bo camiño, Irache, ou aínda queda moito que facer para conseguir esa igualdade? Yo creo que aún queda mucho que hacer, pero de todos modos vamos por el buen camino, porque a día de hoy hay muchísimas políticas y muchísimas campañas para conseguir el objetivo. Ben, pois nada, deixámolo aquí, imos a seguir falando con máis protagonistas desa curta. Irache López, moitas grazas por atender a nosa chamada. Vale, gracias a ti. Continuamos coñecendo máis experiencias dos rapaces do IES de Melide en canto a esa peza audiovisual que xa está colgada nas redes sociais do Concello de Melide, e outro lado do fío telefónico temos a Carolina Sánchez. Moi bos días. Bos días. Carolina, falábamos, bueno, pois coa túa compañeira fai un anaco con Irache, ela decíanos que fora unha experiencia moi gratificante. Como foi para ti? Sí, foi gratificante, foi divertida, foi moi bonito tamén ver o resultado, que a verdade é que isto nos a todos moito. Entón, pois sí que me parece que foi moi enriquecedor. Tiñades coñecemento dese manifesto de Rosalía de Castro? Pois ata o momento en que se nos plantexou a idea sobre que iba a versar o vídeo, non, a verdade é que personalmente non coñecía que Rosalía de Castro escribiría ese manifesto, pero a verdade é que me parece moi importante que se coñeza, porque jolín, se trata do primeiro manifesto de un pouco de reivindicando a liberdade das mulleres e por riba escrito en galego. Xa, que... Uh-huh. E como foi esa experiencia? Nun primeiro momento vos comentan a iniciativa, tedes ensaios, como foi todo ese percorrido ata finalmente gravar a curta? Pois tivemos fixos en dúas sesións de dúas horas. Na primeira sesión foi un traballo máis ben de interpretación e de familiarizarnos co tema, con diferentes exercicios de interpretación. Nunha segunda sesión de dúas horas foi cando se fixo a grabación. De feito, houve un primeiro vídeo de making of, de como foi esa primeira sesión, e despois o segundo día grabouse todo. Ben, no vídeo, xusto cando remata, bueno, vamos a facer un pouco de spoiler para a xente que aínda non o viu, pero falase de ese 162 aniversario do primeiro manifesto publicado en Galicia que reivindica a igualdade, non, entre homes e mulleres. E remata cunha pregunta que invita á reflexión de todas as persoas que vemos esa peza audiovisual, que di, despois de tanto tempo, hai que seguir insistindo no mesmo? Carolina, ti que opinas? Claro, que realmente o objetivo é que no futuro este día non haya que celebrarlo, vamos. Que non sexa necesario reivindicar algo que parece tan obvio como que é importante non discriminar as mulleres e por suposto, que non exista violencia machista, que non haxa este número de mortes por violencia de xénero. Entón, así que, por desgracia, temos que seguir insistindo no mesmo e esperamos que algún día non sexa necesario. Pois nada, agardamos que así sexa. Carolina, moitas grazas por a túa resposta aquí en Radio Melide en un día tan significativo como de hoxe. Moitas grazas a vos. Un saludinho. contactar de novo co Instituto de Melide porque estamos coñecendo máis sobre esa peza audiovisual que xa podemos ver a través do Facebook, do Instagram, do Concello de Melide, unha peza que se fixo dende o IES, pero que contou coa colaboración do Concello de Melide. Foi unha das principais actividades que se levaron a cabo neste mes de novembro para conmemorar este 25N. Outro lado do fío telefónico está Iago García. Iago, bons días. Hola, bons días. Iago, queremos coñecer cal foi a túa experiencia na grabación desta peza audiovisual. Pois a verdade é que foi moi agradable. Os monitores eran todos moi moi bons, moi agradables de contacto. Todos pasamos moi ben, pasamos boas experiencias, estábamos todos moi a gusto. Uh-huh. Coñecías ti este primeiro manifesto galego escrito por Rosalía de Castro hai 162 anos? Non, a verdade é que non coñecía este manifesto de Rosalía. E pareceme moi interesante, nunha figura que xa é tan grande como é Rosalía, que na por riba teña outras cousas tan importantes que ainda non se deron a coñecer. E pareceme que temos que potenciar máis isto. Uh-huh. Falábamos coas túas compañeiras, tanto con Irache como con Carolina. Decíamos que o vídeo remata cunha pregunta, non? Que invita a reflexión. Di así algo como, despois de 162 anos dese primeiro manifesto publicado en Galicia que reivindicaba a igualdade entre homes e mulleres, tanto tempo despois, hai que seguir insistindo no mesmo? Que opinas? Pois a verdade é que sí, porque ao día de hoxe ainda é lamentable que sigamos tal como estemos, con asesinatos, con violacións, con todas estas cousas que son unha lacra para a sociedade, e que non se ve ainda evolucionado e dado ese paso de ser igualdade, porque somos exactamente o mesmo un home con a muller. E non me parece normal que teñamos que seguir con eso, que non se consiga sen igualdade plena. Uh-huh. Bueno, o ideal sería, Iago, e a miña opinión, agora nos contas a túa, sería que este día non tibera que celebrarse, non? Non, a verdade é que este día non se debería de celebrar, pero se se celebra é porque ainda seguimos con isto. Isto debería de ser erradicado, non deberíamos de ter que celebrar efectivamente. Uh-huh. Pero a realidade é outra totalmente diferente. Claro, o sea, contanos, non? Que aínda queda moito camiño por facer, pero realmente o que estamos vendo, e de iso estamos falando nesta maña de radio aquí na emisora, que hai moitas formas de violencia de xénero e unha das formas que máis afecta aos adolescentes e aos mozos e mozas como a vos é a violencia de xénero digital. Sabes a que nos estamos a referir? A isto das redes sociais? Sí, de que nas redes sociales tamén hai moito control a día de hoxe polos mozos por parte das súas mozas. Que, bueno, eso, que hai o control nas redes sociales. Uh-huh. Esto unha realidade, velo, bueno, pues nos grupos de compañeiros de mozos e mozas da tua idade? Pois eu casos cercanos non coñezo, pero lonxano sí. Sí que me parece terrible que se controle ainda máis. Porque é que isto é unha ferramenta que antes xa non tiñan, pero é que agora ainda temos e que ainda controlan máis. É máis perfeccionar esa violencia. E pareceme terrible. Pois sí, a verdade é que sí. Iago, algunha cousa máis? Como estades vivindo vos este 25N aí no IES? Alguna actividade? Non, é que agora co protocolo COVID pois poucas actividades podemos facer, pero bueno, estamos todos sentindo moito. Pois nada, moitísimas gracias, Iago García, e está o traballo dos rapaces do IES de Melide nese Facebook e nese Instagram do Concello para poder velo. Moi bo traballo, Iago, moitas gracias. Moitas gracias. Un saudiño. Un nudo en las cuerdas que ensucian.